ہاں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا، جب وقت نظر آئے دیدار محبت سے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار، اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار، آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کو تم آ جانا رسول اللہ، امداد میری کو تم آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو باللہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار، مجبور مجرم ہوں جہاں پر کا، محشر میں پڑوں رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، مقبول دعا میری منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔